Book 2 41 41 التوجيه أورينتيرانه أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Къде е туристическото бюро? Къде е туристическото бюро? هل عندكم لي خريطة المدينة? Имате ли карта на града? Имате ли карта на града? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق? Може ли да се резервира тук хотелска стая? Може ли да се резервира тук хотелска стая? Ейна хия ел-медина ел-кадима? Къде е старият град? Къде е старият град? Ейна ел-катедраия? Къде е катедралата? Къде е катедралата? Ейна ел-метхаф? Къде е музеят? Къде е музеят? Ейна юмкин шира тавабиъ брид? Къде може да се купят пощенски марки? Къде може да се купят пощенски марки? Ейна юмкин шира зухур? Къде може да се купят цветя? Къде може да се купят цветя? Ейна юмкин шира тезакир сафар? Къде може да се купят билети? Къде може да се купят билети? Ейна лмина? Къде е пристанището? Къде е пристанището? Ейна сук? Къде е пазарът? Къде е пазарът? Ейна ал-къср? Къде е замъкът? Къде е замъкът? Мета табда ал-джоула? Кога започва туристическата обиколка? Кога започва туристическата обиколка? Мета тантахи ал-джоула? Кога свършва туристическата обиколка? Кога свършва туристическата обиколка? Кам муддат ал-джоула? Колко време трае туристическата обиколка? Колко време трае туристическата обиколка? Арид муршидан йетахаддаса ал-алмания. Бих искал екскурзовод, който говори немски. Бих искала екскурзовод, който говори немски. Арид муршидан йетахаддас ал-италия. Бих искал екскурзовод, който говори италиански. Бих искала екскурзовод, който говори италиански. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Бих искал екскурзовод, който говори френски. Бих искала екскурзовод, който говори френски.